राजवीर और रोहित दोनों ही अस्पताल के अंदर चले गए। रोहित बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सीधा दृष्टि के पास पहुंची और जाते ही उसे गले लगा लिया, फिर उसे बधाई देते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी जल्दी बुआ बन गई। दिव्यांश भी बेबी को गोद में लिए खड़ा था। रूही को मुस्कुराते हुए देखकर वो बोला, रूही, मैं सोच ही रहा था कि अब तक रूही आई क्यों नहीं, वरना उसे तो बच्चे बहुत पसंद है। रूही फिर दिव्यांश से बच्चे को लेते हुए बोली, हाँ भैया, तभी तो मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं फटाफट से आ गई। फिर वो दिव्यांश के बच्चे के साथ खेलने लगी। रूही तो सच में दिव्यांश के बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। रूही ने न जाने कितनी बार दिव्यांश के बच्चे को किस कर लिया था और कितनी बार उसे अपने सीने से लगा लिया था। राजवीर पहली बार रूही का ऐसा रूप देख रहा था। राजवीर रूही को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर खुश था। उसे यकीन नहीं था कि रूही को बच्चे इतने पसंद है और वो बच्चों को देखकर इतना एक्साइटेड भी हो जाती है। दिव्यांश राजवीर के पास आकर बोला, सीनियर, इसमें कुछ सुधार आया कि वैसी की वैसी है? राजवीर ने कहा, दिव्यांश, एक बार रूही की नजर से देखो, उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से टूट गई और एक ऐसे लड़के से हो गई जो उसे कभी लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, जिसे वो पसंद नहीं करती। अबे अच्छा नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, चाचू जानते हैं, लेकिन ये तो नहीं जानती। इसके अंदर सुधार तभी आएगा जब ये अभय की सच्चाई जान जाएगी। दिव्यांश बोला, हाँ ये तो है, हम रूही को समझ नहीं पाए, पर हमने रूही को बहुत समझाया था, लेकिन ये हमारी कोई बात मानती नहीं है। देखो राजवीर, ये बात तो सच है, तुमसे अच्छा जीवन साथी रूही को नहीं मिलता। रूही को आज नहीं तो कल ये बात समझ आएगी कि अभय उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन तुम उसके लिए बहुत अच्छे हो। राजवीर और रूही ने 2 घंटे हॉस्पिटल में साथ में बिताए। फाइनली राजवीर ने कहा, रूही अब चलें, काफी रात हो गई है। रूही बोली, लेकिन मेरा बेबी को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, कुछ देर और रुक जाते हैं। राजवीर ने कहा, रूही कल आकर मिल लेना, अभी बहुत लेट हो गया है, दृष्टि को भी आराम करना है और बच्चा भी सो गया है। रूही मुंह बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, चलते हैं। फिर वो बच्चे को लेकर राजवीर के पास आई और बोली, तुम इसे गोद में नहीं लोगे? रूही के कहने पर राजवीर ने भी उस बच्चे को गोद में ले लिया। और जैसे ही राजवीर ने उस बच्चे को गोद में लिया, राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दृष्टि को नहीं पता था कि राजवीर और रूही की शादी किस कंडीशन में हुई है। दृष्टि बोली, रूही, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है, 1 साल बाद तुम भी गुड न्यूज दे दो, फिर तुम्हारे पास भी एक छोटा सा बेबी होगा। ये सुनते ही रूही राजवीर को देखने लगी और राजवीर रूही को। कहीं ना कहीं रूही का चेहरा उतर गया, जबकि राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राजवीर ने बच्चा दिव्यांश को देकर कहा, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर उसने रूही को इशारा किया और रूही भी राजवीर के पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आ गई। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही उसके पीछे बैठ गई और राजवीर फिर अपनी बुलेट को लेकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय मेंशन वापस आया तो सबसे पहले आर्या के कमरे में गया। आर्या इस वक्त सो रही थी और उसके पास पीहू भी सो रही थी। शिवाय आर्या को उठाकर ये गुड न्यूज देना चाहता था, लेकिन उसने आर्या को नींद से जगाना ठीक नहीं समझा। शिवाय ने पहले आर्या को किस किया और फिर पीहू को, और फिर पीहू के बराबर में आकर लेट गया। थोड़ी देर में शिवाय भी नींद की आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में राजवीर की बुलेट खराब हो गई। राजवीर अपनी बुलेट देख रहा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और रूही हाथ बांधे खड़ी थी। राजवीर बोला, रूही पता नहीं इसमें क्या हो गया, क्या तुम थोड़ी देर पैदल चल लोगी? रूही नाराज भरी टोन में बोली, कितना पैदल? राजवीर बोला, यही कोई 1 घंटा। रूही को गुस्सा आ गया और वो बोली, 1 घंटा? मैं 1 घंटा पैदल चलूंगी? रूही अपने दांत पीस रही थी। वो राजवीर को बहुत कुछ बोलना चाहती थी क्योंकि वो कभी पैदल नहीं चली थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर राजवीर को कुछ नहीं कहा। रूही मुंह बनाती हुई बोली, हाँ चलूंगी, चलो। राजवीर फिर अपनी बुलेट को पैदल खींचता हुआ ला रहा था और रूही भी उसके साथ साथ चल रही थी। राजवीर और रूही चल रहे थे और तभी एक लग्जरी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उस लग्जरी गाड़ी में से एक लड़की उतरी। वो लड़की करीब रूही की उम्र की ही होगी। फिर वो राजवीर के पास आके बोली, हे सीनियर, आप यहाँ? मैं कुछ हेल्प कर दूं? उस लड़की को देखकर राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि रूही का मुंह बन गया। रूही ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। वो लड़की बहुत सुंदर थी, इसमें दो राय नहीं थी कि रूही भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो लड़की भी रूही से कम नहीं थी। राजवीर ने उस लड़की को देखकर कहा, नहीं टिया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस मेरी बाइक खराब हो गई थी इसलिए मैं इसे पैदल लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? उस लड़की ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और बोली, तुम गाड़ी पीछे पीछे लेकर आओ, मैं सीनियर के साथ बात करते हुए चल रही हूँ। टिया बोली, सीनियर, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म किया है, पापा मुझे आगे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। आप ही तो कहते हो कि इंडिया भी पढ़ाई में बहुत आगे है, फिर पता नहीं लोग बाहर क्यों जाते हैं। तो बस मैं तो अपनी पढ़ाई इंडिया में ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बाहर नहीं जाना चाहती। टिया ने फिर रूही की तरफ देखकर इशारा किया और बोली, सीनियर, आपकी गर्लफ्रेंड है? राजवीर ने एक नजर रूही को देखा। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही टिया बोली, सीनियर प्लीज ये मत कहना कि आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो बहुत लड़कियों के दिल टूट जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। टिया की बात सुनकर राजवीर ने हंसते हुए कहा, टिया ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बीवी है। ये सुनते ही टिया के तो आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई, उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसने रूही को देखा और फिर राजवीर को, और फिर चलते हुए बोली, मजाक कर रहे हो सीनियर, आपने शादी कर ली? राजवीर अपनी बाइक खींचता हुआ बोला, हाँ मैंने शादी कर ली, ये रूही है, तुम जानती हो ना दिव्यांश और शिवाय को, ये उनकी बहन। टिया को थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन फिर उसने रूही को देखकर कहा, हाय रूही, मैं टिया, मुझे नहीं पता था कि तुम दिव्यांश और शिवाय की बहन हो, मैं उनकी क्लासमेट थी। रूही ने भी हल्का सा मुस्कुराकर टिया को हाय बोल दिया। राजवीर ने भी टिया को देखकर कहा, अब तुम जाओ, पैदल चलकर थक गई होगी। इस पर टिया बोली, अरे नहीं सीनियर, एक तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया, अब कम से कम अपने साथ मुझे चलने तो दो। टिया की बात सुनकर राजवीर को हंसी आ गई। टिया फिर रूही को देखकर बोली, वैसे आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज? जहां तक मैं जानती हूँ, सीनियर तो नित्या को प्यार करता था ना। ये सुनते ही राजवीर ने हैरानी से टिया को देखा और टिया अपने दांतों तले जीभ दबाकर बोली, सॉरी सीनियर, कॉलेज में सब जानते हैं, तो मुझे लगा रूही को भी पता ही होगा कि आप तो नित्या से प्यार करते थे, और फिर नित्या और आपका ब्रेकअप हो गया। राजवीर ने टिया को देखकर ना में गर्दन हिला दी। टिया अपनी सफाई में बोली, सीनियर मुझे ब्लेम मत करो, शिवाय और दिव्यांश को भी तो पता है कि आप नित्या से प्यार करते थे। टिया ने फिर रूही को देखकर कहा, रूही प्लीज सीनियर पर गुस्सा मत करना, सीनियर बहुत अच्छे हैं, तुम्हें नहीं पता लेकिन सीनियर की वजह से कॉलेज में कितने ही लड़के अच्छी जॉब पर हैं, सीनियर सबको पढ़ाई में हेल्प करते थे, इनफैक्ट मैं भी मैथ्स में बहुत कमजोर थी, लेकिन जब से सीनियर ने मुझे पढ़ाया मेरी भी मैथ्स अच्छी हो गई। बातें करते करते राजवीर का घर आ गया। बातें तो बस राजवीर और टिया ही कर रहे थे, जबकि रूही मुंह बनाकर चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी। रूही को आज पहली बार टिया से जलन हो रही थी। राजवीर का उसके साथ हंसकर बात करना रूही को अंदर ही अंदर जला रहा था। राजवीर ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर टिया के पास आकर कहा, टिया ये मेरा घर है, आओ चाय पीकर जाना। टिया बोली, नहीं सीनियर बहुत रात हो गई है, पापा वेट कर रहे होंगे, फिर कभी आऊंगे। राजवीर ने फिर कहा, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगा, चलो अब यहाँ तक आई हो तो एक कप चाय पी ही लो। राजवीर के थोड़ा फोर्स करने पर टिया ने हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि रूही अंदर ही अंदर आग बबूला हो गई। राजवीर, टिया और रूही तीनों ही अंदर आ गए। रूही तो सीधा अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो आज जिंदगी में पहली बार इतना पैदल चली थी। रूही सीधा जाकर अपने कमरे में बेड पर लेट गई, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने टिया को सोफे पर बिठाया और किचन में जाने लगा। टिया बोली, सीनियर मैं चाय बना दूं? इस पर राजवीर ने कहा, तुम्हारे हाथ की चाय मैंने पी रखी है। टिया हंसते हुए बोली, उस वक्त मुझे चाय बनानी नहीं आती थी, पर आज मैं बहुत अच्छे से चाय बना सकती हूँ। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज मैं बना देता हूँ। राजवीर दो कप चाय लेकर आया, उसने एक कप टिया को दिया और एक कप लेकर टिया के सामने बैठकर चाय पीने लगा। टिया बोली, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है आपके और आपकी वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है। इस पर राजवीर ने कहा, टिया तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, ये शादी रूही की मर्जी से नहीं हुई है, शिवाय देवयांश और चाचू ने जबरदस्ती रूही की शादी मुझसे कर दी, मैं नहीं कहता रूही गलत है, तुम खुद ही सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि एक आम इंसान से शादी कर लो तो क्या तुम अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर उस आम आदमी के साथ जिंदगी जी लोगी? राजवीर की बात सुनकर टिया को हंसी आ गई। टिया बोली, सच कहूं सीनियर, अगर मेरा लाइफ पार्टनर आपके जैसा होगा तो मैं उसके साथ तंबू में रहने के लिए भी तैयार हूं। आपको नहीं पता सीनियर, आधे से ज्यादा कॉलेज आपकी इज्जत करता है, खासकर रघुवंशी फैमिली के लड़के जो आपके नोट से पढ़ते थे। टिया और राजवीर बात कर रहे थे और इस बात से बेसुध थे कि रूही उनकी बातें सुन रही है। रूही ने जब ये सुना कि टिया राजवीर जैसे इंसान के साथ तंबू में भी रह लेगी, तो उसे टिया से और ज्यादा जलन होने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद राजवीर ने टिया को उसकी कार तक छोड़ा। टिया राजवीर को बाय बोलकर चली गई। राजवीर जैसे ही घर आया तो उसने सामने रूही को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। रूही बोली, तुम्हारे पीछे तो कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां पागल है, तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? इस टिया से ही शादी कर लेते जो तुम्हारे पास मक्खी की तरह चिपकी हुई थी। राजवीर ने कहा, रूही कुछ सोच समझ कर बोला करो, टिया मुझसे बहुत छोटी है और मैंने उसे कभी उस नजर से नहीं देखा। मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। रूही गुस्से में राजवीर को देखती रह गई। रघुवंशी मेंशन। आर्या की आंखें खुली तो उसने अपने पास पीहू को देखा। आर्या ने पीहू के माथे पर किस किया और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। आर्या ने बिना सोचे समझे वॉशरूम का गेट खोला तो सामने शिवाय शार के नीचे खड़ा था। आर्या ने जैसे ही शिवाय को देखा, वो तो झट से वॉशरूम का गेट बंद करके बाहर निकलने लगी, लेकिन शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ शार के नीचे ले आया और फिर अपना गाल आर्या के गाल पर टच करके कहा, साथ में शार लेते हैं ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इनफैक्ट तुम मेरी बीवी हो। क्या राजवीर और रूही का रिश्ता कभी ठीक होगा या उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी? क्या शिवाय आर्या का प्यार ऐसे ही बना रहेगा?